Patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja przygląda się jeździe ministra sprawiedliwości po Krakowie. Chodzi o doniesienia o tym, że nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie na pasach. Uczczono 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Do Święcimia przyjechało 20 ocalałych. Wiadomo już wszystko o dinozaurze z Nadwisły. Znalezione szczątki opisano w czasopiśmie naukowym. Policja sprawdza, czy minister sprawiedliwości złamał przepisy. Chodzi o sytuację, do której doszło podczas nagrania jednego z internetowych podcastów. W Krakowie kierujący autem Waldemar Żurek miał nie ustąpić pierwszeństwa kobiecie, która weszła na przejście dla pieszych. Jak powiedziała nam Anna Wolak-Gromala z policji, do zdarzenia miało dojść w dzielnicy Grzegórzki. Policjanci będą badać, czy doszło tam ewentualnie do jakiegoś złamania przepisów w ruchu drogowym. No i po analizie tego materiału będą podejmowane ewentualne decyzje w tej sprawie. Myślę, że policja będzie też zbierać własny materiał dowodowy, ewentualnie być może jakieś zapisy z kamer monitoringu. W razie potwierdzenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu, ministrowi sprawiedliwości grozi mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Waldemar Żurek odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, napisał, że jeśli faktycznie popełnił wykroczenie, to nie będzie uchylał się od odpowiedzialności. W Oświęcimiu uczczono 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Na teren miejsca pamięci, aby dać świadectwo zbrodni i powiedzieć nigdy więcej, przyjechało 20 byłych więźniów. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Karolem Nawrockim i minister kultury Martą Cienkowską na czele. Bezpośrednio do uczestników w imieniu byłych więźniów przemawiał 97-letni Bernard Offen, który jako dziecko przetrwał getto i kilka niemieckich obozów. Holokaust pokazał mi, jak straszni potrafią być ludzie, ale co ważniejsze, jak bardzo potrafimy być troskliwi, odważni i pełni empatii. I tacy musimy być. Uroczystość zakończyła modlitwa ekumeniczna duchownych czterech wyznań. Wołodymyr Zełenski jest gotów do spotkania z Władimirem Putinem, poinformował o tym szef ukraińskiej dyplomacji. Według Kijowa rozmowa jest możliwa, jeśli dotyczyć będzie pokoju i kwestii spornych, które stoją na przeszkodzie. O szczegółach Paweł Buszko. Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekazał, że obecnie w ramach procesu pokojowego nadal nieuzgodnione pozostają dwie najbardziej wrażliwe kwestie dotyczące terytoriów oraz przyszłej kontroli nad zaporowską elektrownią jądrową. Jak dodał właśnie w celu ich rozwiązania, Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z Putinem i to omówić. Kilka dni temu o możliwym spotkaniu prezydentów Ukrainy i Rosji pisał portal Axios. Miałby to być efekt trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich rozmów w Emiratach Arabskich. Rozmowy te będą kontynuowane pod koniec tygodnia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ichtiozaur z Nadwisły opisany. Paleontolodzy zajęli się szczątkami dinozaura sprzed około 95 milionów lat odkrytymi w Annopolu. To jeden z ostatnich znanych przedstawicieli tego gatunku. Doskonale zachowany fragment czaszki pozwolił szczegółowo zbadać jego budowę, uzębienie i narządy zmysłów. Jak podkreśla współautor publikacji dr Grzegorz Gajek z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwierzę osiągało rozmiary porównywalne z dzisiejszymi orkami i było do nich podobne. Wykazuje bardzo dużo cech podobnych, pomimo tego, że orka jest oczywiście ssakiem, a ichtiozaury były gadami, ale cały szereg dostosowań do środowiska pokazujący, jak wysoce rozwinięty gatunek. Ichtiozaury przede wszystkim doskonale polowały, nie były zbyt inteligentne, prawdopodobnie wiemy to po wielkości i rozwoju mózgu, ale były doskonale nauczone polowania ze względu na to, że miały bardzo duże oczy wielkości piłki, chyba nawet większe jak pingpongowej, ale tenisowej, więc dużo i dobrze widziały i miały łatwość w polowaniu. Miały opływowy kształt, który pozwalił im na rozwijanie bardzo dużych prędkości w wodzie morskiej. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Acta Geologica Polonica. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. We wschodniej Polsce zła lub bardzo zła, w Gorzowie Wielkopolskim, Kłodzku i Bielsku-Białej dostateczna. Prąd pochodzi teraz głównie z paliw kopalnych. 3% energii z krajowej sieci. W krajowej sieci zapewniają źródła odnawialne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, ja tam Malecki. Do meczu Igi Świątek w ćwierćfinale Australian Open coraz mniej czasu. O 1:30 w nocy numer 2 światowego tenisa zagra z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Pani mierzyły się ze sobą 11 razy. 6 tych pojedynków wygrywała Polka, 5 rywalka. Jak będzie w meczu numer 12? Bardzo dobrej myśli jest były świetny deblista Mariusz Fürstenberg. Dobrze to wygląda, ogólnie też na korcie. Ta pewność siebie i oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale widać, że tutaj Iga idzie po wszystko. Polka w ćwierćfinale gry pojedynczej, Polak powalczy o półfinał gry podwójnej. Jan Zieliński z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem walczyć będą z salwadorsko-chorwacką parą Arvevalo Pavić. Początek o 1:00 w nocy. Przypomnę, że dzisiaj do półfinału awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, nie dał żadnych szans Australijczykowi Deminorowi i teraz zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. U pań w najlepszej czwórce zameldowały się Białorusinka Sabalenka i Ukrainka Switolina. Teraz będą się bić ze sobą o finał. W siatkówce Liga Mistrzów i Mistrzyń u panów trwa spotkanie niepokonanej po 3 kolejkach Bogdanki Luk Lublin, która w 4. kolejce gra u siebie z belgijskim NAC Rozelare. Jak na razie to Belgowie wygrywają, wygrali w 1. secie. Zakończył się mecz Asseco Resowi Rzeszów z Lunenburgiem. Rzeszowianie przegrali na wyjeździe. Wygrały za to siatkarki Developresu Rzeszów, nie dały szans na wyjeździe bułgarskiej Maricy Płowdiw. Było 3-0, a w plus lidze Indyk Pololsztyn gra ze Ślepskiem Suwałki i to Ślepsk wygrał 1-0 w 1. secie. W piłce nożnej w Lidze Mistrzów zagrają jutro w ostatniej kolejce fazy ligowej. Wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej porze, czyli o 21:00, więc emocje gwarantowane. O grze w Champions League marzy zapewne Oskar Pietoszewski, jeden z najbardziej utalentowanych polskich graczy, zaledwie 17-letni. Dopiero co trafił z Jagiellonii Białystok do FC Porto, które w europejskich pucharach gra w Lidze Europy. A czy przenosiny do portugalskiego giganta mogą przybliżyć 17-latka do gry w pierwszej reprezentacji? Na to pytanie odpowie Jan Urban. Poszedł do bardzo dobrej drużyny, ma obok siebie dwóch doświadczonych rodaków, którzy na pewno mu pomogą w tej adaptacji tam, a to, że potrafi grać w piłkę, wszyscy wiemy i ja również wierzę w to, że z niego będzie naprawdę bardzo dobry zawodnik i polscy kibice w reprezentacji będą mieli z niego bardzo dużo uciechy. A szansa na debiut? 26 marca z Albanią w barażach do Mistrzostw Świata. Jutro miejscami słabe opady śniegu, tylko na południu i nad morzem, okresami deszcze ze śniegiem, nad ranem marznące mgły. Na termometrach od minus 3 stopni na Kaszubach i minus 2 na północnym wschodzie, przez 0 w centrum, do 4 stopni na południu. Autopromocja Polskiego Radia. Los na wróżkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegóły na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły. Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 24,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 35,99. A czekolada Shocker, różne smaki, 200 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 13,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha! CH. Cyka. Cyka. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Właściwie to ha-ha dzisiaj. Dobry wieczór Państwu, Jacek Hawryluk, wydanie 337, jubileuszowe. Bartek odpoczywa, a zatem dziś jestem samotny. Wydanie HCH w wersji samego H. Zapraszam do godziny 23. Od razu zapowiadam, że po 22 przeniesiemy się do początku lat 80. Właściwie gdzieś tam będziemy oscylować wokół przełomu lat 70. i 80. I będziemy słuchać pewnego niepokornego artysty, który właśnie wtedy zapragnął być nowym Elvisem. To Alan Vega, jeden z dwóch członków zespołu Suicide. Sięgnę po jego płyty, ponieważ właśnie w ostatnich dniach pojawiły się reedycje jego pierwszych solowych albumów wydanych w roku 80 i 81. Ale to dopiero za godzinę, a wcześniej, jak to zwykle bywa, nowości z bardzo różnych półek i to takie, które od razu sprawiają wiele przyjemności. Zaczynamy. What happened? Ciekawe, co o tym albumie powie Bartek. Zapytam od razu, gdy pojawi się za tydzień w tym studiu, bo to jest tak taki album, od którego przyznaję, nie mogę się oderwać, choć to nie będzie album, który zmieni historię muzyki, który spowoduje, że nagle pojawi się na pierwszym miejscu listy przebojów i będzie płytą roku. Absolutnie nie, ale pokazuje coś zupełnie innego. Pokazuje to, w jaki sposób wielkie klasyki mogą brzmieć dzisiaj, ale nie odgrywane jeden do jednego, ale w taki sposób, który mówi coś więcej jeszcze o tych oryginalnych utworach. Już tłumaczę. To jest nowa kompilacja z kompozycjami zespołu Talking Heads, Naive Melodies, w wykonaniu bardzo różnych artystów, którzy sięgnęli po klasyczne utwory Davida Byrna i jego przyjaciół z lat 70. i z lat 80. i wykonują je dzisiaj. Klucz, który został zastosowany, jest dość podobny do tego, który pojawił się na podobnej składance Modern Love, przygotowanej przez tego samego producenta, czyli Drew McFadena w 2021 roku. Otóż to są w większości artyści czarni, pochodzący z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, z Afryki, którzy odnajdują, powiedziałbym, właśnie te elementy muzyki świata, tego, co dzisiaj nazywamy tym terminem w twórczości Talking Heads. A zatem bardzo różni artyści z różnych części świata i tematy, wyłącznie tematy zespołu Talking Heads, które zostały potraktowane w taki, a nie inny sposób. O tyle ta płyta bardzo mi się podoba, że pamiętam, że zupełnie nie tak dawno pojawił się album, który był hołdem dla filmu i dla płyty Stop Making Sense, Everyone's Getting Involved. I to było właściwie nieporozumienie. To było pokazanie utworów zespołu Talking Heads w taki sposób, który nic nowego kompletnie o nich nie mówił. I lepiej było sięgnąć po oryginały. Natomiast w tym wypadku mamy jeszcze wartość dodaną. Tak jak przed momentem zespół Witch, czyli zespół z Zambii, czyli klasyczni przedstawiciele Zamroka, zespół legenda, który gra od początku lat 70., później powrócił w zupełnie niezłej formie, zresztą wystąpi na festiwalu w tym roku. To przed momentem, natomiast za chwilę Georgia Ann Muldrow w kolejnej klasycznej kompozycji Girlfriend is Better. Driving in circles. games. And why start it over? Nothing was lost, everything was free. Going right through your heart. Nothing is better than you, you and me. Going right through. Try to stay cool. Going through, staying cool. I got an answer that's better than this. But you don't remember at all. As we get older and start making sense, you won't find this way tomorrow. Stop making sense. Stop making sense. Making sense. We got an answer that's better than that. And nothing is better than this. Girlfriend is better. Georgia Ann Muldrow. Z płyty Naive Melodies, która przypomina o inspiracjach muzyką świata w zespole Talking Heads. Zresztą to, wydaje mi się, jest coś oczywistego dla tych, którzy śledzili rozwój tego zespołu. David Byrne zawsze interesował się muzyką nie tylko amerykańską, nie tylko europejską, ale także właśnie muzyką świata pochodzącą z różnych części. I to przemycał zawsze, jeśli chodzi o kompozycję, czy też produkcję nagrań zespołu Talking Heads. Drew McFadden, producent tego albumu, mówi tak, że w Melody, Naive Melody chciał podkreślić głęboki i często pomijany wpływ czarnej muzyki na brzmienie Talking Heads. Brzmienie, które czerpało z rytmicznych fundamentów tradycji afrykańskiej, soulu, gospel, muzyki latynoskiej i spiritual jazzu. To projekt to szansa na ponowne spojrzenie na dziedzictwo Talking Heads, czyli jakby trochę odwróciła się sytuacja i dzisiaj podglądamy, co tak naprawdę David Byrne chciał nam wówczas powiedzieć w latach 70. i w latach 80. i w jaki sposób ci artyści pochodzący z różnych części świata dzisiaj interpretują te wielkie klasyki. Właściwie mógłbym grać tę płytę od początku do końca, ale tutaj na razie stawiamy kropkę i na pewno będziemy do niej nieraz jeszcze powracać. Natomiast kolejnej płyty nie mogę Państwu jeszcze zagrać w całości, bo jej nie ma. Pojawi się 27 lutego, ale to jest trzeci fragment, który ją zapowiada. Stepping Out for Air, Bill Callahan. Watch the sky turn from blue to gray. I think I'm gonna rain today. I sent all the help away. Pound of hounds will keep the wolves at bay. Funny how the same landscape looked beautiful yesterday. take a walk among those old loved pines. Where tufted Lexapro sings a song so fine. I don't care that I'm dressed like a rodeo clown. I'm stepping out for air so I don't drown. The answer is not I'm sitting. Your horn. trzeci singiel i chyba już ostatni, zapowiadający nowy album Billa Callahana. Ta płyta pojawi się 27 lutego, My Days of 58, a ten trzeci singiel Stepping Out for Air to, myślę, jest znakomita zapowiedź tego, co wówczas się zdarzy. To nie jest nic odległego od tego, co Callahan robił ostatnio, ale myślę, że w takiej formule zespołowej czuje się znakomicie, choć znamy go z różnych składów. Występował także solo, przypominam, między innymi na festiwalu Unsound. To teraz trochę zapowiedzi tego, co się wydarzy. Mówiliśmy Państwu o tym, że Bob Mould najpierw podpisał się pod reedycjami płyt Husker Du, także pod nagraniami koncertowymi, które pojawiły się w ostatnich miesiącach, że przygotowuje coś innego i że ruszy z zespołem Sugar. No i tak, po 30 latach okazuje się, że zespół Sugar został reaktywowany. Pojawił się na koncertach, ale co więcej, także pojawia się nowa muzyka i za chwilę jedna z dwóch nowych kompozycji, Long Live Love. Natomiast później New Pornographers, to jest także zespół, który powraca, ale tutaj już wiemy nieco więcej, coś na temat płyty, która powinna pojawić się pod koniec marca. Sugar i The New Pornographers. Hands are cupped around a match. I'm just trying to keep the lights on. The lighthouse should not be in leak with the rocks, though at some point it's all uncharted water. And I didn't see you there. I didn't see you there. I didn't see you there. I didn't see you there. Krótko i intensywnie. New Pornographers, Votive, to jest zapowiedź płyty, która powinna pojawić się pod koniec marca, a wcześniej jeszcze krócej i jeszcze bardziej intensywnie Sugar, powracający Bob Mould z przyjaciółmi Long Live Love. To jest jedna z dwóch nowych kompozycji zespołu Sugar. Pierwsze utwory od 30 lat i powrót także grupy na dwa koncerty. Koncerty w Londynie i w Nowym Jorku na razie w maju tego roku. Czy będzie ich więcej? Pewnie będzie, bo skoro już reaktywował się zespół, skoro nagrali nowy materiał, to niewykluczone także, że będzie i kolejna płyta, bo ostatnie koncerty zespół grał w Stanach pod koniec 1994 roku, a ostatni definitywnie w Japonii w roku 1995. Co będzie dalej? O tym przekonamy się, myślę, w najbliższych miesiącach. To teraz coś z naszego podwórka. To jest zapowiedź płyty, która pojawi się 30 stycznia. Nowy album zespołu Pop Sysze, czyli Powięź. No i to jest znowuż powrót do takiego transowego, psychodelicznego grania. Bardzo to lubimy w HCH. Z jednej strony gdzieś tam nawiązania do muzyki krautrockowej, ale bliski także post-rock zespołowi również się pojawia. Pop Sysze i nowy album Powięź. Wybieram utwór Nienasycenie. We'll be right back. Słyszę nienasycenie z płyty Powięź, która pojawi się w najbliższy piątek. To będzie premiera piątego studyjnego albumu tej trójmiejskiej formacji. Na zakończenie tej części jeszcze jedna zapowiedź. Tym razem album powinien pojawić się dopiero w połowie lutego, ale to jest jedna z takich grup, którą śledzimy tutaj bardzo dokładnie w audycji HCH. Jedna z moich ulubionych nazw, notabene. Work, Money, Death. To jest formacja brytyjska z Leeds, która nawiązuje do wielkiej tradycji spiritual jazzu Alice Coltrane i Pharoaha Sandersa. To jest pierwsza płyta po kilku latach po odejściu ich gitarzysty Chrisa Earla Dawkinsa. Cały album jest jemu dedykowany także, ale jeśli chodzi o estetykę grania, to właściwie tutaj wiele się nie zmienia. A Portal to Here, zapowiedź nowej płyty zespołu Work, Money, Death. I taki oto sposób zamkniemy tę część naszego spotkania, a ja powracam po godzinie 22.